kosala na banga nini oh ata bokono ekoti nzoto na banga nini oh osungi nanga zali kosala na banga nini oh ata bitumba ekomi pene na kima nini oh azali kosala na banga nini oh emosungi nanga zali kosala na banga nini oh osungi nanga zali kosala na banga nini Azali kosala na banga nini o Azali kosala na banga nini o Aleluia! Aleluia! Yeso na malamu! Yeso na bomoi! Ata mitungise na tiposo! Ata liwa elati nzoto, ata somba jima loba, eko tele maliboso na kombo na Yesu te, ata satana na mapinga na enyoso ba ye, bakuzonga sima, po Yesu akanga nguya na ilifelo, soko tele mikati na kombo na Yesu, ata ngomba ya mikakatano tele mi, okoleka, soko mwoni lukula mwaya ya koleke zate, ntimakaka, okokoma, soki bebi tumba ya bomo inawe, eleki moto, Fungola ekuki ya kimya, pifanda na kiti ya ilikia, okolonga. Hallelujah.